τα τελευταία της τελευταίας του τελευταίου προγράμματος. Τα τελευταία κομμάτια του παζλ. Εντός του τρέχοντος μηνός, εντός του Ιούνιου, ολοκληρώνουμε τα τελευταία προαπαιτούμενα της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος προσαρμογής για τη χώρα. Τα τελευταία της τελευταίας του τελευταίου. Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς μοντάζ, έτσι τα είπε, είναι όλα τελευταία, τελειώσαμε δηλαδή. Υπάρχουν πολλά τραγούδια που έχουν περιγράψει αυτό το τέλος, το οποίο δεν τελειώνει με τίποτα, γιατί όλοι ξέρουμε δεν είναι τα τελευταία, ούτε το τελευταίο είναι, ούτε του τελευταίου, ούτε της τελευταίας. Τίποτα απολύτως, αλλά τα είπε έτσι όπως τα είπε, στη σειρά τα έβαλε για να δώσει τη δική του έμφαση και να έχει να πει και κάτι. Μέρες που έρχονται, ζεστές του καύσωνα, οπότε τα περιέγραψε κάπως έτσι. Τα τελευταία θα είναι, σύμφωνα πάντα με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχουμε και δουλειές να κάνουμε τώρα που είμαστε στα τελευταία μέτρα ή καταστάσεις. Θα πάμε να πάρουμε πάρα πολλά. Θα πάρουμε πολλά. Θα καταλάβετε τώρα τι ακριβώς. Ο Μπαλαούρας τα λέει, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάκης Μπαλαούρας, περιγράφει τι τελειώνει και τι θα πάρουμε. Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, σχηματίστηκε με δύο άξονες, κεντρικούς άξονες. Το ένα ήταν να βγάλει τη χώρα από την κρίση, γεγονός το οποίο θα συμβεί στο τέλος του Αυγούστου, έτσι, από τα μνημόνια και όλα αυτά. Και δεύτερον, λέμε ότι θα πάρουμε, ας πούμε, τη Σμύρνη. Θα πάρουμε, ας πούμε, τη Σμύρνη. Το ένα ήταν να βγάλει τη χώρα από την κρίση, γεγονός το οποίο θα συμβεί στο τέλος του Αυγούστου. Και το άλλο να πάρουμε τη Σμύρνη, το ακούσατε. Εντάξει, τη Σμύρνη πολύ εύκολα την παίρνει. Το ένα από τα δύο δηλαδή γίνεται, δεν το συζητάμε, είναι πανεύκολο. Το άλλο είναι το θέμα. Πώς βγαίνουμε από την κρίση τέλος Αυγούστου, σε δύο μήνες. Πώς τελειώνει μια χώρα από την κρίση, τη στιγμή που και η Σμύρνη είναι σε κρίση. Που όλες οι χώρες είναι σε κρίση. Όλοι οι λαοί είναι σε κρίση. Και αν δεν υπάρχει κρίση, την ανακαλύπτουνε. Για γνωστούς και ευνόητους λόγους. Άσε που πάντα υπάρχει κρίση, απλά υπάρχουν κάτι μικροδιαστήματα που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση, υπάρχει μικρότερη κρίση. Έτσι λοιπόν, πρώτον τελειώνουμε την κρίση. Αυτά τα λένε αριστεροί. Γιατί οι αριστεροί υποτίθεται γνωρίζουν ότι η κρίση δεν τελειώνει. Μπορεί να τελειώσει το πρόγραμμα. Μπορεί να τελειώσει ημερομηνιακό το πρόγραμμα. Μπορεί να τελειώσει το μνημόνιο, να ξεκινήσει κάτι άλλο. Όλα αυτά σωστά. Αλλά η κρίση δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει με αυτόν τον τρόπο. Όπως δεν τελειώνει ποτέ και η λιτότητα. Παρ' όλα αυτά τα λένε αυτά οι αριστεροί του επιπέδου και του Βεληνικού, του Μάκη Μπαλαούρα. Και το δεύτερο είναι με τη Σμύρνη. Πώς θα πάρουμε τη Σμύρνη, έχουμε σχέδιο, δεν το έχουμε εμείς, το έχει ο Κυριάκος, όχι για τη Σμύρνη, μάλλον για τη Νέα Σμύρνη. Θα μιλήσουμε για το σχέδιό μας, θα το ξεδιπλώσουμε σε κάθε λεπτομέρεια. Είναι ένα σχέδιο για φόρους, φτώχεια και φόβο. Αυτή είναι η συνταγή. Συνεχώς προσπαθούμε να το ξύνουμε. Σχέδιο για φόρους, φτώχεια και φόβο. Αυτή είναι η συνταγή. Και τα τρία αποφύ. Και οι φόροι και η φτώχεια και ο φόβος. Είναι το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί στο επικοινωνιακό του επιτελείο. Δουλεύουν πάρα πολύ σωστά. Προχτές μάθαμε τους 12-11 είναι. Ο 12ος δεν υπάρχει. Λόγους για να στηρίξουμε, να αισθανθούμε άνετα, εμπιστοσύνη, να εκλέξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τους έκατσαν κάτω, τους σκέφτηκαν και τους έβαλαν σε ένα χαρτί, μια ομάδα παρατρεχάμενων. Και τώρα εδώ ακούμε το σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τα τρία φι, φτώχεια, φόβος και το άλλο δεν το θυμάμαι τώρα. Αυτό στα ενδιάμεσα που λέει ότι το ξύνουμε είναι ο Μπαλάφας, περιγράφει την κυβερνητική πολιτική, πώς ακριβώς το Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δρούνε αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές, λίγο πριν τελειώσει το τελείωμα του τέλους, όπως ακούσαμε πριν από τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ ο κύριος Μπαλάφας μας λέει πώς ακριβώς τον ξύνουνε, ο ίδιος το είπε, ο Πάνος Καμένος από την άλλη μεριά της κυβέρνησης, ο άλλος πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίζεται αυτή η τέλεια κυβέρνηση, έχει δουλειές να κάνει. Είμαστε μια στιγμή της ιστορίας του έθνους που η πατρίδα μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Ρέξε, τρέξε. Μεγαλώνει. Η πατρίδα μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει τα βυζιά. Είμαστε μια στιγμή της ιστορίας του έθνους που η πατρίδα μας μεγαλώνει. Τα βυζιά. Πολύ σύντομα θα επεκταθούν τα χωρικά μας ύδατα με την αναγνώριση της ΑΟΣ. Μεγαλώνει τα βυζιά. Κουκού, εγγυημένο προϊόν Ουστλέ. Μια διαφήμιση παλιά του Χάρη Κλίν. Ταιριάζει εδώ γιατί μεγαλώνουν ταυτόχρονα. Αυτό που λέει ο Πάνος ο Καμένος για την πατρίδα, μεγαλώνουν με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ μην φανταστείτε. Γιατί στα υπάρχοντα χωρικά ύδατα, δεν ξέρω αν είναι μεγάλα ή μικρά, κάνουν και βόλτες οι γείτονες με διάφορους τρόπους όπως θέλουν. Και είναι η στιγμή η σημαντική της ιστορίας του έθνους, όπως το περιέγραψε πάρα πολύ σωστά. Μεγαλώνουν πάντως όλα αυτά που πρέπει να μεγαλώσουν. Η κυρία Καρακώστα είναι πρωταγωνίστρια των ημερών και με ένα tweet που έκανε νομίζω χθες για τις κεσαρικές και τα παιδιά που γεννιούνται με κεσαρική, τα οποία είναι βία παιδιά, γιατί κάπου το είδε, κάπου το διάβασε. Βουλευτής είναι, όχι παρατράγουδο, πάει ο νου σας στο κακό. Αυτό όμως είναι γραπτός. Αυτό που έχουμε προφορικά από την κυρία Καρακώστα είναι ότι ήξερε ο λαός. Μισό λεπτό. Εγώ λέω στις τελευταίες εκλογές. Άρα στους Σεπτεμβρίου λοιπόν τις εκλογές, που ο ελληνικός λαός μας ψήφισε, ξέροντας τι έχουμε υπογράψει. Μάλιστα. Και ξέροντας πόσα δις πρέπει να επιστρέψουμε. Το και ξέροντας χρέος ότι πρέπει να κάνουμε περικοπές. Το χρέος θα κουρευτεί, πρέπει να κάνουμε περικοπές. Ποιο δεν ήξερε ότι θα γίνουν περικοπές. Δεν το είχατε, δεν θα σας είχαν πει θα σας κόψουν το ΕΚΑΣ. Και γι' αυτό όλοι το ψηφίσατε. Ψηφίσατε το ΣΥΡΙΖΑ για να κοπεί το ΕΚΑΣ. Θέλατε όλοι να κοπεί το ΕΚΑΣ. Βλέπατε ότι δεν σας το κόβαν οι προηγούμενοι. Έκαναν τα πάντα για να το κόψουν, αλλά δεν το είχαν κόψει, δεν είχαν πάρει την κομβική απόφαση. Και ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ για να σας κόψει το ΕΚΑΣ. Ήταν εν γνώση σας, το λέει η Καρακώστα. Αλλά όχι μόνο ο λαός ήξερε ακριβώς τι θα γίνει, ιδιαιτέρως οι συνταξιούχοι ήξεραν τι ακριβώς θα γίνει. Θέλετε να δούμε σε κάρτες τι έρχεται από την 1η-1η του 19 για τους συνταξιούχους? Νομίζω. Θέλω να πω, έχετε ενημερωθεί για αυτά? Μα δεν είναι θέμα, τα έχουμε ψηφίσει αυτά. Είναι καινούρια. Δεν λέτε κάτι καινούριο για να το δούμε. Κυρία Καρακώστα, όχι, μας λέγατε ότι δεν θα κόψετε συντάξεις. Το ξέρουν οι συνταξιούχοι. Το ξέρουν οι συνταξιούχοι. Και οι συνταξιούχοι το ξέρουν και ο λαός τα ήξερε. Όλοι τα ξέραν και για πρώτη φορά ένας λαός ήξερε ότι θα του τύχουν πολύ άσχημα πράγματα, αλλά ψήφισε αυτούς που του υπόσχονταν ότι θα του συμβούν άσχημα πράγματα. Να, είναι ο ελληνικός λαός, φοβερή στιγμή ωριμότητας, η στιγμή ιστορική του έθνους της ιστορίας, που έλεγε και ο Πάνος Καμένος. Στην Κόσκο κάτω γίνεται μια απεργία, έχουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις, πώς θα πάει, κινητοποιήσεις, δεν πολύ ανακοινώνεται αυτή η απεργία. Οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος, οι εργαζόμενοι εκεί, τα ξέρουν και ομόφωνα αποφασίζουν. Όπως και οι ιδιοκτήτες. Είναι η κινέζικη τεράστια επένδυση που έχει έρθει στη χώρα μας. Να θυμηθούμε τι έλεγε παλιότερα, πολύ παλιά, πριν γίνει πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Στο λιμάνι που έγινε ακόμα περισσότερο λιμάνι της αγωνίας από τη στιγμή που κάποιοι αποφάσισαν να το βγάλουν ολοκληρωτικά στο σφυρί και γίνεται έτσι ολόκληρη η πόλη της αγωνίας, αφού η ζωή, η οικονομία, το εμπόριο, ο πολιτισμός, η κουλτούρα της ταυτίζονται με το λιμάνι από τα αρχαία χρόνια. Τελευταίες μέρες μάλιστα ο Πειραιάς ζει μια έφοδο που αν πετύχει δεν θα παραδώσει σε επιχειρηματικά συμφέροντα μόνο το λιμάνι, αλλά ολόκληρη την πόλη. Συνεχώς το ξύνουμε. Συνεχώς τον λαγουμιάζουμε. Ιδιωτικοποιούν το λιμάνι, καταλαμβάνουν το Δήμο, ελέγχουν την πόλη. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Δεν θα τους περάσει όμως. Ο Μπαλάφας το προχώρησε, άκουσα, είπε και τον λαγουμιάζουμε. Είναι το ρήμα λαγουμιάζω όπως ακούσατε. Μερακλείδες πάρα πολύ, γι' αυτό τους επέλεξε ο λαός, όχι μόνο για τις περικοπές που ξέρανε. Αυτά δεν τα ξέραμε, είναι η αλήθεια, δεν μας τα είχαν πει, θα λαγουμιάσουμε. Θα τον ξύσουμε. Καμία τέτοια υπόσχεση το Σεπτέμβρη του 2015. Δεν θυμάμαι αν υπήρχε το Γενάρη του 2015 τέτοια υπόσχεση. Μπορεί να υπήρχε τότε, γιατί υπήρχε ένας ενθουσιασμός από τον κόσμο. Εδώ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας κατά της Κόσκο και κατά της ιδιωτικοποίησης και το θεωρητικοποίησε και το επέκτηνε, όχι μόνο η Προβλήτα, αλλά και το όλο το λιμάνι, όλη η πόλη. Πολύ ωραία. Όλα αυτά τα έλεγε χωρίς να κάθεται στην καρέκλα. Με το που έκατσε στην καρέκλα, είπε άλλα. Αποδίδουμε στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία στις υφιστάμενες κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικής δραστηριοποίησης της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Συνεχώς τον ξύνουμε, τον λαγουμιάζουμε. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις κινέζικες επενδύσεις, τις οποίες και θέλουμε να υποστηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε προς το κοινό συμφέρον, προς το κοινό όφελος των λαών μας. Τι έγινε εκείνη η πόλη της αγωνίας? Ξαφνικά έγινε κοινό συμφέρον των λαών μας? Των λαών δεν είναι, των εταιριών είναι, είναι η αλήθεια. Όπως ακούσαμε και ο Μπαλάφας ήταν διάμεσα, η είδηση δεν είναι ότι τον ξύνουν ή τον λαγουμιάζουν, όπως λέει, το συνεχώς. Η είδηση είναι στο συνεχώς. Αυτό είναι θέμα. Νομίζω ότι το κάνουν λίγες ώρες, αραιά και πού, όποτε χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη. Εδώ όμως το συνεχώς αυτό δείχνει μια ζέση, μια διάθεση πολύ έντονη, και αυτό είναι θέμα, γιατί δεν τους είχαμε για τόσο όρεξά τους. Η Ελένη Λουκά, εδώ πελάτησε και δική μας, βέβαια εδώ δεν την πολύ αφήνει ο άλλος, γιατί έχει τους ανταγωνισμούς του, της τέχνης η μία, της τέχνης ο άλλος. Λογικό όλο αυτό, όμως η Ελένη Λουκά πήρε στην εκπομπή του Τάκη Τσουκαλά, στη Θύρα 7, και προσπάθησε μέχρι ένα σημείο τα κατάφερε και μίλησε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Μόνο εσύ. Ακούγομαι. Για να μιλάω, για να σου λέω μόνο εσύ. Με ξέρετε, είμαι η Ελένη Λουκά. Δεν ξέρω να με ξέρετε. Η κυρία Λουκά. Ξέρετε τι κάνετε, ναι. Με ξέρετε. Βέβαια, όχι. Ποια είναι η κυρία Λουκά? Τάκη, με ξέρετε. Όχι. Ποια είναι η κυρία Λουκά? Του Ολυμπιακού. Η Ελένη Λουκά, η γνωστή, η διάσημη. Τραγουδίστρια. Όχι, τραγουδίστρια. Διαδηλώτρια. Που λέω για τον Χριστό, για την Εκκλησία, για την Ορθοδοξία. Τραγουδίστρια, όχι. Τι, κάτι δεν είπε τώρα. Είμαι καθηγήτρια φιλόλογος. Για την Ορθοδοξία. Α, καθηγήτρια. Ναι, κυρία Λουκά, δεν τα κοιτάω. Δεν ξέρω, μα τι διαμαρτύρεται. Ξέρετε. Όχι, εγώ όχι. Πού τι ξέρω εγώ. Τι ομάδα είσαι, Λουκά? Αυτό το τελευταίο είναι το καλύτερο. Ο Τσουκαλάς, αφού δεν βγάζει άκρη, μάλλον δεν την ξέρει. Φαίνεται ειλικρινής η απορία του. Προσπαθεί ο άλλος δίπλα να του πει τι ακριβώς είναι. Όμως είναι η Ελένη Λουκά η διάσημη. Συστήθηκε η Λουκά. Τι άλλο να κάνει για την Ορθοδοξία? Η διαδηλώτρια του λέγανε. Μόλις άκουσε καθηγήτρια, απογοητεύτηκε λίγο και ενθουσιάστηκε ταυτόχρονα. Γιατί κατάλαβε ότι σε αυτή την εκπομπή παίρνουν και καθηγητές και κυρίως και καθηγήτριες. Η συζήτηση συνεχίστηκε. Τι ομάδα είσαι, Λουκά? Κοιτάτε. Δεν είμαι με καμία ομάδα προσωπικά. Α, δεν έχεις δικαίωμα. Αντελιά! Άστα αυτά. Με καμία ομάδα τι θα κάνουμε? Είσαι καθηγήτρια, θα μας εξετάσεις? Τον Άκη φιλολογία, εμένα τεχνολογία, μαθηματικά ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, μαθηματικά ξέρω. 3, 7, 21. Αντελιά! Και την έστειλε, λοιπόν, την έστειλε του Λουκά και από αυτή την εκπομπή τη φημώνουν. Μια ανεξάρτητη φωνή, μια διάσημη Ελένη Λουκά που είναι διαδηλώτρια. Για την Ορθοδοξία, αφού κλείσανε το τηλέφωνο στη Λουκά, προσπάθησαν οι δυο τους, ο Τσουκαλάς κύριος, να συνειδητοποιήσει ποια ακριβώς ήταν αυτή. Την έκλεισες. Κυρία Λουκά είναι, που πάλι, κυρία Λουκά. Κάτσε. Εγώ την έκανα κυρία Ευγενία. Ωραία. Και περίμενε λίγο μόνο, με τρελάς. Που διαδηλώνει συνήθως, που με κάτι εικόνες. Διαδηλώνει. Ναι, ότι του πάμε. Του πάμε. Όχι, δεν είναι κάτι ενάντια σε Πασό. Μετάκι με την Ορθοδοξία σου λέω. Είναι ότι είναι ενάντια στην Ορθοδοξία, το υποστηρίζω. Α, είναι καλογριά. Όχι. Τι διάλο είναι. Τι διάολο για τη Λουκά, δεν κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Ή του πάμε ή Πασό και καλόγρια. Και καθηγήτρια και τραγουδίστρια. Λίγο πριν, ωραίες απορίες. Μια χαρά, ωραίες απορίες. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στη ζωή, ενώ συμβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Βγαίνουμε από το μνημόνιο, τελειώνει η κρίση, τελειώνει η λιτότητα και όλα αυτά που τελειώνουν επειδή έχει έρθει το τέλος, σύμφωνα με τις απόψεις τους, την ίδια ώρα που επεκτείνεται και η Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό, σύμφωνα με τον Πάνο Καμένο. Και όλοι γνωρίζατε ότι θα κοπούν, αλλά τους ψηφίσατε επειδή θέλατε να κοπούν. Κάπως έτσι δίνεται το στίγμα της μέρας από τα μέχρι τώρα ηχητικά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όχι μόνο εδώ. 2.11.208.200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας. Όποιος θέλει να στείλει mail, το στέλνει στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει real, θα αφήσει κενό το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Ο πάροχος στον ήχο εδώ είναι η Κατερίνα Βουτσά, ο δικός μας. Και το Σαμαράς σκέφτομαι από χτες, γιατί βγήκε μια δημοσιονομική επιτροπή, ένα δημοσιονομικό συμβούλιο, έχουμε καινούριους θεσμούς, και είπε ότι το πλεόνασμα για το 2022 θα είναι 5%. 5% το πλεόνασμα. Και θυμάμαι το Σαμαρά, ο οποίος ήθελε να φέρει ένα 3-3,5% εκεί στο τέλος της θητείας του, της πολύ θετικής. Και έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον κατηγορούσε, τον έβριζε. Ο Αλέξης Τσίπρας, όλα τα στελέχη, οι αριστεροί λέγανε ότι είναι δωτός, δέχεται αδιαμαρτύρητα τα πλεονάσματα που επιβάλλουν, είναι ματωμένα πλεονάσματα. Τα θυμόμαστε όλοι, τα γνωρίζαμε και αυτά, και γι' αυτό είχαμε ψηφίσει και τον Τσίπρα, για να μην φέρει τα ματωμένα πλεονάσματα. Έφερε 3% και φαίνει και 5% ο Αλέξης Τσίπρας για το 2022, ενώ έλεγε ότι πάνω από 2-2,5% είναι θάνατος. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, με δεδομένα τα αποτελέσματα σε κράτος, κοινωνία και εργαζόμενους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Και είναι πράγματι σημαντικό για πρώτη φορά να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018. Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Συνεχώς τον ξύνουμε, τον λαγουμιάζουμε. Και αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τα τελευταία προαπαιτούμενα της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος Τι ομάδα είσαι, Λουκά? Η Ελλάδα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα είναι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μια χώρα που θα μπορεί να πατήσει στα πλεκανίκια Τι ομάδα είσαι, Λουκά? Συνεχώς τον ξύνουμε, τον λαγουμιάζουμε, τον μειώνουμε και αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και άλλη είδηση. Το κάνουν και θα συνεχίσουν να το κάνουν συνεχώς. Ο Μπαλάφας τα λεφτά, Γιάννης Μπαλάφας, είναι και στο κυβερνητικό σχήμα, οπότε γνωρίζει από μέσα τα πράγματα. Αυτός που δεν γνωρίζει βασικές λέξεις είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντίμης πρότεινε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας Σκόπια, η οποία έγινε ασμενώς αποδεκτή από την ελληνική πλευρά. Ασμενώς αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, λέει η πρέσβης εκείνης της εποχής. Αλλού πάει ο τόνος, αλλού τον πήγε ο Κοτζιάς, δεν έχει σημασία. Μάλλον κάπως έτσι πρέπει να διαπραγματεύεται όπως μιλάει. Λογικό, Σιριζέος είναι, δεν είναι δηλαδή, αλλά συνεργάζεται. Απ' την άλλη πλευρά και στην άλλη μεριά, ο Κουμουτσάκος ήταν μικρός. Ο κύριος Μπαμπινιώτης, γλωσσολόγος καθηγητής που γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα αυτά, είπε ότι ποτέ δεν έγινε τέτοια αποδοχή. Τι συνέβη το 1977 τότε? Το 1977 και έρχεται ο ίδιος. Ναι, τι συνέβη τότε, τι συνέβη τότε όμως? Και πρέπει, ναι. Και ήρθε το 77, δεν ξέρω τι συνέβη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολλά χρόνια πίσω. Ήμουν πάρα πολύ μικρός για να ξέρω τι συνέβη. Αυτό που οι νεοδημοκράτες ξέρουν μόνο ό,τι έχει συμβεί αφού έχουν γεννηθεί και μετά. Δεν γνωρίζουν τίποτα απολύτως από τα πριν. Ο πρόεδρος του προχθές, ο Κουμουτσάκος, τώρα δεν ξέρει το 77. Βεβαίως δεν ξέρουν τι έχει συμβεί επειδή είναι υπεύθυνο το κόμμα τους για διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί. Έχουν την περίφημη επιλεκτική. Μνήμη ή άγνοια. Αλλά αυτό είναι μια ωραία λεπτομέρεια στην όλη ιστορία. Λαός μέρος Α. Έλα, Αποστόλη μου. Έχουμε καιρό να τα πούμε και εντάξει. Έτσι είπαμε τώρα. Κενταλάρα, ρε, Κενταλάρα, έτσι, να σας πατήσω στο λαιμό. Λοιπόν, αφού να δεις τώρα, εντάξει, εγώ αυτά τα λέω, γιατί ξέρω, δεν θέλω να τα βγάλεις ούτε για να δεις. Πολύ το έχετε γυρίσει τώρα τελευταία, ρε, Αποστόλη. Όταν σου είπε άλλος ο πιτσιρικάς, ο φίλος σου, αυτός από τη Νέα Ιωνία, ότι δεν και καλά το τι κάνει ο Μπουτάρης, άσε του τι κάναν του Μπουτάρη, άρχισες και του έλεγες να μην είσαι αυτοί και να μιζόμαστε με τους φασίστες. Κάτσε, ρε, Αποστόλη. Σιγά το μαλάκα, ρε. Όχι, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Τώρα να πούμε, όχι όταν δέχεται επίθεση από τους φασίστες. Oh. Όταν απέναντι είναι οι φασίστες, είμαστε απέναντι στους φασίστες. Σχέση μας. Όχι ότι οι πολιτικές του Μπουτάρη δεν οδηγούν σε φασισμό όμως. Ναι, μπράβο. Όχι, oh. Αυτό θα το πούμε, αλλά ας το πούμε τώρα. Yeah. Που έχει περάσει το σοκ, που είναι υγιής και όλα αυτά. Ναι, ναι, καμία αντίρρηση. Yeah. Αλλά πάνω στην αντάρα, μην είσαι αυτός που χαίρεται. Oh. Ο Λύκος ξαφνικά. Είδα όλα τα βίντεο που έχουν βάλει ο κόσμος όλος και μια κλωτσιά στην πόρτα του αυτοκινήτου είδα. Όταν τον πετάνε κάτω, όταν του αλαπατάνε, μόνο του έπεσε κάτω για να ζωτώ. Καλά, εντάξει, έλα, έλα. Άντε, άντε, βάλε φίλτρο στη μαγική για να μπορούμε να μιλήσουμε. Yeah. Έλα, κάτι για το γεγονός αυτό με τον σύντροφο τον Νίκο τον Κογιόπουλο. Με το Facebook, αυτό που λογοκρίνει το Facebook, την Κάνδανο. Ναι, αγόρι μου, πες τίποτα, αγόρι μου, μόνο εσάς έχουμε. Θα πει κανείς ότι λειτουργούν φασιστικά όλα αυτά. Άκου τώρα. Μέσω κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνίας, να σου λέει τι να πεις, να σε αφήνει σε αυτά που θέλει μόνο. Αγόρι μου, για το φασισμό που επικρατεί στην Ελλάδα. Από αριστερή κυβέρνηση. Πέσα όλα, αγόρι μου. Τώρα που είμαστε συνηθισμένοι, έλα καλέ. Το Facebook δεν μας κάνει τίποτα τώρα. Αποστόλη μου, μόνο εσένα έχουμε, αγόρι μου. Έλα, να σε καλά. Αποστολή. Ναι, ναι, αυτός. Γεια σας, τώρα με την πρώτη σε πιάνω, χρόνια. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πάρω λαμπατέρ. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πάρω λαμπατέρ. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Επειδή ήταν με την πρώτη, γι' αυτό, αλλά με τη δεύτερη θα έλεγα. Ναι, ο λόγος βασικός που ήθελα να σας πάρω είναι γιατί είστε από τα λίγα μέσα που έχετε αναδείξει το σύντημα του Τιστόμου, της Φαγής, με ρεπορτάζ, με αφιερώματα. Α, γιατί δεν το έχουν πει στο Sky, δεν πανηγυρίσανε. Δεν βλέπω. Δεν πανηγυρίσανε για τη Σφαγή. Δεν βλέπω Sky. Κακώς. Δεν βλέπω τηλεόραση χρόνια βασικά. Εγώ μένω στο Δίστομο τώρα. Στο Δίστομο τώρα, 70 χρόνια δηλαδή μετά. Και ο λόγος που τηλεφωνώ τώρα είναι γιατί τα πράγματα που τότε δημιούργησαν τη Σφαγή μένουν ακόμα στο σκοτάδι. Σόπα. Δηλαδή οι λόγοι και αυτοί που βοήθησαν και συνέχισαν τη βασική αιτία που όλα ξεκίνησαν είναι τα μεταλλεύματα του Διστόμου. Γι' αυτό οι Ναζί ήρθαν εδώ. Γι' αυτό δεν φεύγει και εύκολα κοινοτροπία. Και γι' αυτό έφυγαν οι κάτοικοι. Τη δεκαετία του 50, δηλαδή που χτιζόταν το αλουμίνιο της Ελλάδος, οι κάτοικοι του Διστόμου 20 χρόνια μετά τη σφαγή μεταναστεύαν μαζικά για την Αμερική. Αντί να μείνουν να δουλεύουν, που λένε οι Σύριοι, δεν μένουν να πολεμήσουν. Γιατί το εργοστάσιο έγινε γαλλική απεικιοκρατία. Είναι καραμαναλής, δεν είναι δημοκρατικό και... Έλα καημένο τώρα, δημοκρατικό δεν είναι το ένα, δημοκρατικό δεν είναι και... το άλλο τώρα. Λες και ξέρουμε να διαχειριστούμε δημοκρατία. Θέλω να σου πω κάτι σε πανελλαδική πρώτη τέτοια είναι. Όπα, όπα, έχω αποκλειστικό, κάτσα να ρίξω σήμα. Του, του, του, του. Αποκλειστικό ήταν να πούμε. Δώσε. Να ακούσει πουθενά. Συγχαρητήρια να πούμε που πήρες μέρος κι εσύ στη μαύρη διαφήμιση του Μπουτάρη. Ήταν μια μαύρη διαφήμιση από ό,τι φάνηκε. Ναι. Που βοήθησε τέλος πάντων σε ένα χρόνο και κάτι που είναι οι εκλογές να ξαναβγεί δήμαρχος. Μετά από μια εβδομάδα πήγε και ο Τσίπρας εκεί και όλα καλά. Να τα. Παίζουμε κι εμείς το παιχνίδι του συστήματος. Τι να κάνουμε, πώς θα επιβιώσουμε. Δεν κατάλαβα. Εμείς από πού πληρωνόμαστε δηλαδή. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ είσαι αυτός με το παιδάκι στην αγκαλιά που έβριζε σαν γκώτα αυτό το φασιστοειδές του κόλου? Όχι, όχι. Ποιος είσαι, ήσουν λίγο πιο κίδες σε ειδικά μέρα? Αποκαταστάθηκε το trust, η εμπιστοσύνη. Το trust, τα trust. Είδες, ακόμα με τα trust δουλεύουμε, γάμο το κερατό μου. Με τα trust, με τα trust. Γάμο το κερατό μου, όπως το πες. Δύο μέρες μόνο είναι, αλλά σε διασκευή. Πολύ ωραία. Γιατί σήμερα το βράδυ ξεκινάει το Φεστιβάλ Αθηνών, στο πλαίσιο μάλλον του Φεστιβάλ Αθηνών, η Απουριμάκ, η Μαρίζα Ρίζου και η Μάρθα Μορελαιόν που την ακούμε εδώ, θα τραγουδήσουν στο δροσερό κήπο της Πειραιός 260. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-208-200 θα πάτε να δείτε την πολύ ωραία δροσερή παράσταση με τραγούδια από τη Βραζιλία, την Κούβα, την Κολομβία, την Αργεντινή και την Ελλάδα. Αφροκουβανικούς ρυθμούς της Καραβαϊκής ή Καραϊβικής διαλέγετε και παίρνετε, το σωστό είναι ένα από τα δύο. Μάμπο, τσατσά, μπολερό, ρούμπες, σάλσες και διάφορα άλλα τέτοια θα ξεσηκώσουν το κοινό. Θα υπάρχουν και κάτι χορευτές, θα σας τραβήξουν επάνω. Οπότε σήμερα το βράδυ οι Απουριμάκ τους γνωρίζουμε από παλιά και τον Ντανιέλ τον είχαμε φέρει εδώ κάποια στιγμή, Αργεντίνος που τον ξέβρασε το κύμα. Μόλις έφυγε από εκεί να γλιτώσει τα μνημόνια και το Δουνουτού και ήρθε εδώ και τα λούστηκε τα μνημόνια και τα Δουνουτού και δεν μπορεί να γυρίσει και πίσω γιατί ξανά έχουν Δουνουτού στην Αργεντινή οι ωραίες αυτές δύο χώρες που έχουν πάρα πολλά κοινά. Οπότε πάρτε τηλέφωνο όσο ακούμε το λαό να πούμε ποιοι θα είναι οι τρεις που θα πάνε σήμερα το βράδυ εκεί. Το Real FM είναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ακούστε, μας λέτε να λέμε και όπως είναι ότι ακούμε Real FM. Αυτό. Το ακούμε. Ναι. Διότι σας καπακώνουνε συνέχεια, σας ταπώνει. Ποιος? Πότε το Love Radio, πότε ο μουσικός που είναι και δικό σας. Από πού παίρνετε? 984. Μισό λεπτάκι, ο μουσικός δεν είναι δικός μας, ο ελληνικός είναι δικός μας. Ναι, ο ελληνικός. Άλλο το ένα. Είστε συνεχώς. Από ποια περιοχή παίρνετε? Στο κέντρο της Αθήνας. Θα τους πάρει ο διάολος και θα τους σηκώσει. Είναι κρίμα. Ανοίγω το ψυγείο, βγαίνει ο Lab FM. Γιατί ανοίγεις και εσύ το ψυγείο? Κλείσε το ψυγείο, παιδί μου, κάνει παρεμβολές. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι που το ψυγείο εκπέμπει. Ό,τι και να ακούς, εσύ δεν έχει σημασία. Εσύ, ό,τι και να ακούς, στο τηλέφωνο θα λες ακούω Real FM. Ναι, αλλά πώς θα το λέω αφού δεν τον ακούω. Πες το, μωρί, εσύ. Μόνο μετά τα μεσάνυχτα ακούγεται. Λοιπόν. Ό,τι να είναι. Εσύ αυτό θα λες στο τηλέφωνο. Πάρε εδώ να βγάλεις άκρη, Αποστολή, πάρε λίγο. Ποιον? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι. Είναι καλό εκ μέρους σας. Ωραία, καλή φάση, παρακαλώ. Καλούμε για τα εταιρικά σας τηλέφωνα. Θα θέλαμε, αν είσαστε κοντά στη λήξη, να σας κάναμε μια πρόταση. Βεβαίως. Να σας πω λίγο, επειδή αυτή τη στιγμή έχω μια δουλίτσα, μου δίνετε λίγο το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού σας να σας πάρω μετά. Του σπιτιού μου? Ναι. Του σπιτιού μου δεν μπορώ. Στο δώσω τη εταιρεία, άμα θέλετε. Το δικό σας, να σας πάρω μετά, γιατί τώρα δεν μπορώ. Ναι, 210. Είναι του σπιτιού σας? Τη εταιρεία είναι. Δεν μου δίνετε του σπιτιού σας? Του σπιτιού μου, τι να το κάνετε, δεν είναι και κάποιο εκεί, εφόσον είμαι στην εργασία μα. Το απόγευμα θα σας πάρω όταν είστε εκεί. Ναι, σας εξήγησα. Ότι κάλυψε στο σταθερό τη επιχείρηση. Α, δεν σας αρέσει να σε ενοχλούν στο σπίτι για προσφορές, ε? Κατάλαβα. Δεν πειράζει. Δεν θα το κάνω αυτό το σπασαρχικό να σας ενοχλεί στο σπίτι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αφού σας ενοχλεί, δεν θα σας πάρω σπίτι. Να είστε καλά, χάρηκα. Επίσης, γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα, μωρή. Έχω να σε πάρω πολύ καιρό. Γιατί? Από το Φάληρο, το παλιό. Έλα που. Δεν μπορώ πλέον να δισταθώ. Σ' αυτό το κότσι φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Αυτό, κάπου δεν λέει το Φάληρο το παλιό. Πλήσουν τα καλοκαίρια εκείνο το καιρό. Με την παρέα στο Φάληρο το παλιό. Άκου τι στεναχώρια έχω μεγάλη. Άκουσα πριν λέει για τα γενέθλια, δεν μπορεί να τα γιορτάσει ένα στις 20 Αυγούστου. Εγώ που δεν θα τα γιορτάσω ποτέ. Πότε είσαι εσύ? Α, σου πω, εντελώς τυχαία έμαθα, ότι? Διάβασα ότι γεννήθηκα την ίδια μέρα και την ίδια χρονολογία με τον Μητσοτάκη. Α, μα τον πατέρα? Όχι. Τον Κυριάκο? Τον Κυριάκο. Α, τι θα κάνω τώρα, πώς θα το αλλάξουμε, τουλάχιστον να αλλάξω την ημερομηνία. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Η φάτσα να μην μοιάζει, η φάτσα και οι ιδέες. Όλα τα άλλα καλά. Τι ζώδιο είσαι? Ιχθύς. Όπο πρόβλημα ιχθύες. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Πόπο διπρόσωποι, σαν τους διδήμους χειρότερο. Είναι ευαίσθητη. Ευαίσθητη να το κάνω. Ευαίσθητο είναι και το μαρούλι. Και έχω και άλλο πρόβλημα. Ακούω ρίαλ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό κανονικό δεν το λες. Δεν μου κάνει παρατήρηση κανένας. Ανοίγω το δυνατά στην κουζίνα που κάνω δουλειές. Το καμπουράκι δεν μου μιλάει κανείς. Ακούω μετά τους. Έτσι, αντάρτικο. Δεν ακούω κανένα. Μόλις αρχίζεις εσύ, είναι η γειτόνισσα και αρχίζει την κρίνια. Γιατί τους βάζεις αυτούς μεσημεριάτικα, τις λέω δεν είναι κοινή ησυχία. Να τους κλείσεις, λέει αυτούς, θα έρθουν, λέει, να μας πάρουν τα σπίτια. Πού να μου χαθεί η κολόγρια. Ακούς τους κομμουνιστές. Γιατί τώρα δεν τους τα πήραν τα σπίτια. Πλήρωνε ενίκιο, πες τώρα στο σπίτι σου. Α, εσύ χτύπη η κολόγρια. Είδες, εγώ τώρα θα τα ανοίγω και το απόγευμα που το έχεις σε επανάληψη. Μπούτσα, ξέρεις πού? Πού? Δεν ξέρεις, μωρέ. Στις Μασχάλες, στις Πατούσες, πού? Στα παπάρια, ρε. Α, παπά, αριά. Μην παίρνετε άλλο για απόψε αυτό το γλυκό σήμα των διαφημίσεων όταν ξεφεύγει. Μην παίρνετε άλλο. Οι τρεις λοιπόν που θα πάτε σήμερα το βράδυ Πειραιός 260 να δείτε Απορριμάκ, Μαρίζα Ρίζου και Τιμωρελαιόν σε όλους αυτούς τους πολύ ωραίους Λάτιν ρυθμούς ξεσηκωτικούς είναι η κυρία Μαργώση Μαρία, ο κύριος Πλεμμένος Δημήτρης και η κυρία Καντιλόρου Ειρήνη. Στις 10 μας έχουν εδώ επίσημη ώρα έναρξης. Πηγαίνετε λίγο νωρίτερα στον κήπο της Πειραιός 260. Καλά να περάσετε. Τα καράβια μας. Τα καράβια μου καίω. Τα καράβια μας. Τα καίω. Όριό μας δεν μπορεί παρά να είναι οι γραμμές των οριζόντων. Δεν θα πάω πουθενά. Των μεγάλων θαλασσών του κόσμου. Κάς μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα τέταρτο μνημόνιο. Ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ. Πίσμα και τρέλα θα ζω στην έρημη χώρα. Και είναι μια χώρα πλέον ασματική. Ώσπου να βρω νερό. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Ώσπου να βρω νερό. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Θα είμαστε εκεί. Γιατί ανήκω εδώ. Ενώ ανήκουμε εδώ, θα είμαστε εκεί. Είναι ο Τσίπρας και ο Πορτοκάλογλου και όλοι οι υπόλοιποι παρέα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει αποφάσεις πολύ σημαντικές, όπως μας λέει η Καρακώστα. Αυτή η τάση σας είναι λάθος, γιατί ποτέ δεν ακούσατε την πολιτική εκτίμηση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να καταλάβετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει αποφασίσει φρουτάκια στο σπίτι της Καρακώστα. Είδατε τι αποφάσεις λαμβάνει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλει να μην επιβαρύνει τα υπόλοιπα σπίτια και τα βάζει στα σπίτια των βουλευτών, όπως οι ίδιοι βουλευτές λένε και αποδέχονται, γιατί είναι αριστεροί και θυσιάζονται για το καλό του κόσμου. Τα ξέρουμε αυτά, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Αυτή η θετική εικόνα και σκέψη σας αφήνουμε για σήμερα. Έρχεται το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε και τα νέα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Κύριε Παρβαγιανή. Παρακαλώ. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης αντιστασιακός. Ποιος άλλος είναι? Είναι και ο Τσίπρας που δεν φοράει γραβάτα μέσα στην ομοκρατούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεια σας. Λοιπόν, σε παίρνω τώρα να σου πω κάτι αθλητικό, γιατί σε καμία από τις κουφάλες της ΣΕΡΑ δεν μας αφήνουν και στην ΕΡΤ δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, καταρχήν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει όλα σκατά στα πολιτικά, στα κοινωνικά, στα διεθνή. Να τον καταλάβω, είχε να αντιμετωπίσει δύσκολους αντιπάλους. Να τον καταλάβεις. Α, δικαιολογείς το ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά, για πάμε. Λοιπόν, θεωρητικά ρε, κατά άκου που θα καταλήξω. Λοιπόν, έβλεπα τώρα στο Facebook κοπελίτσες κουκουκνίτισες, οι οποίες σηκώνανε μόνο για την Παλαιστίνη. Στο Facebook, ποιο Facebook? Το Facebook που λογοκρίνει άρθρα για την Κάνδα. Αυτό το Facebook, που τα κατεβάζει. Ναι, και για την Παλαιστίνη που με έχει βάλει 5 φορές τιμωρία και συνεπόμενα θα μου ρίξει το προφίλ. Διάβασε την είδηση για τον Φουρλεμάδη, επικεφαλής της ΜΚΟ της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην αλληλεγγύη. Ναι. Κατηγορείται για υπεξαίρεση 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρώην διευθύνων σύμβουλος του Α. Αλήθεια? Ναι, καλέ. Αυτό δεν το ήξερα. Σε ενημερώνω. Είδα πάντως μια φωτογραφία που κυκλοφορεί με αυτόν δίπλα στο Χριστοφοράκο, το Χριστόδηλο και το Ζεύγος Μητσοτάκη Γκαρπόφσκι. Δεν κατάλαβα. Και? Όλοι οι καλοί και αφέροι μαζί. Δεν έχει στοιχεία, μαζέψου. Ο εισαγγελέας προτείνει την καταδίκη του πάντως. Ωραία, και τι θες μωρί τώρα. Οι εισαγγελείς έχουν κάνει άλλες και άλλες άδικες αποφάσεις έχουν πάρει. Θέλω να πω στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από τις φιλανθρωπικές εντός εισαγωγικών οργανώσεις, ακόμα και αυτές τις εκκλησίες που θεωρούνται από πολλούς ότι είναι αθώες και έντιμες, κάποιοι θησαυρίζουν και βγάζουν πολλά λεφτά. Αποκλείεται. Καλέ, ναι. Όχι, και αυτό είναι το επιχείρημα, όχι. Τώρα που βγαίνουμε, λέει, από το πρόγραμμα εδώ. Τον Αύγουστο τώρα, ναι, το καλοκαιρινό αυτό. Τα σκηνικά τώρα το καλοκαιρινό. Πώς θα το πούμε το καινούριο μνημόνιο, ας πούμε? Δεν είναι μνημόνιο, είναι εξωμνημόνιο πια. Είμαστε έξω από το μνημόνιο πια. Είναι, ρε παιδί μου, μνημόνιο. Πώς να το πω τώρα. Μνημόνιο εσωτερικού. Πώς ήταν το κουκουέ εσωτερικού? Έτσι, τέτοια φάση τώρα. Είναι μνημόνιο εσωτερικού που το διαλέγουμε μόνοι μας με έναν τρόπο πια. Δεν μας το επιβάλλουν οι ξένοι. Απλά έχουμε μάθει τώρα, έτσι έχουμε συνηθίσει. Κοίτα, το λέγανε κάπως μηχανισμό. Στήριξη το λέγανε. Αυτά είναι τα συνώνυμα. Το γουστάρω, πάρα πολύ στις μαλακίες που κάνουνε. Ναι, είναι πολύ καλές αυτά. Την παπάντζα την έχουν πολύ καλά, δηλαδή τη δουλεύουν αριστοτεχνικά. Δεν ξέρω αν τα άκουσε άλλο. Τώρα λέει εποχή στα social media, μα έχει ξαναπιάσει το μακεδονικό. Λέει στη Λάρισα κάπου πιάνω. Τανάκι μπορεί. Για τη Μακεδονία, υποστέλνει. Για τη Μακεδονία, αποστέλνει. Έτσι. Είναι μαλάκα. Ποια Μακεδονία, τι λες τώρα. Αυτή είναι ένα μηδέν απ. Μακα για ποια Μακεδονία, τα όλα ξεπουλημένα είναι στο πιάνο να πάει και το όνομα. Ε, όχι το όνομα, σε παρακαλώ. Μπορούμε να εκχωρήσουμε τα πάντα. Τα πάντα όμως όλα. Ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δικαιώματα και εκτιμένα, ό,τι θες. Όχι το όνομα, όχι ένα παράγωγο του ονόματος, εάν είναι. Τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Συνεχώς τον ξύνουμε, τον λαγουμιάζουμε. Και αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τα τελευταία προαπαιτούμενα της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος Τι ομάδα είσαι, Λουκά? Η Ελλάδα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα είναι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μια χώρα που θα μπορεί να πατήσει στα πλεκανίκια Τι ομάδα είσαι, Λουκά?